يرجون هورها وتمنه دنيا وانا شتماني فردوس كنيا لتنا ما بستاني أو ما كوان دليا نما هور الحساني وكنا مرضيا يرجون هورها وتمنه دنيا wanachotamani firdausi kuingia mito na mabustani Allah kawandalia na maurul hisani wakina marudhia wana nuru usoni nyuso zao zinanga kwa ndugu zao walaini muda wote wanafura khidma zao ikhwani paka utashanga adhkari mdomoni kila nukta kila saa adhkari mdomoni kila nukta kila saa wenye uchuna huru hawatamani dunia wanachotamani firdausi kuingia mito na mabustani Allah kawadalia na maurul hisani wakina marudhia wanasoma Qurani ulimini imejaa usiku wa ibadani usingizi wakata swaume wengia moyoni sunna nyingi wafunga wanathabati midani na sakina imewaja wanathabati midani na sakina imewaja wenye uchuna huru hawatamani dunia wanachotamani firdausi kuingia mito na mabustani Allah kawadalia na maurul hisani wakina marudhia mashahidi wa mwanzoni na waliofuatia sifa zao hadharani imeshuhudiwa kazi kwetu ikhwani daraja ya kulilia asbabu tufanyeni Allah ndo achagua asbabu tufanyeni Allah ndo achagua wenye uchuna huru hawatamani dunia wanachotamani firdausi kuingia mito na mabustani Allah kawandalia na maurul hisani wakina marudhia wenye uchuna huru hawatamani dunia wanachotamani firdausi kuingia mito na mabustani Allah kawandalia na maurul hisani wakina marudhia Mola mlezi wao akayakubali maombi yao akajibu hakika sipotezi kazi ya mfanyakazi miongoni mwenu akiwa mwanamume au mwanamke kwani ni nyinyi kwa nyinyi basi waliohama na waliotolewa makwao na wakateswa katika njia yangu na wakapigana na wakauliwa kwa yakini mimi nitawafutia makosa yao na kwa yakini nitawaingiza katika mabustani yanayopita mito kati yake hayo ndiyo malipo yanayotoka kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu kwake yapo malipo mema kabisa.